أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا هي محطة العاجال ومقادر الأعمال فعدل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمن للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن تلك الأزمن العظيم القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة تزافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله إخواني سنوردها لمن لإخواننا حتى يسهل فهمها ومعناها بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي كي سنو تربرام نونجي نيانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيول المسلكو جناو لولو مبوك جوليدي خمجنة بودي اك بچغي ويريك عدي day dox di daw daw bu gaaw di rombu rombu bu gaaw lol waye bis yoyu ak seeni guddii wer yoyu ak seeni at gaaw gogu mu gaaw ak rombu gogu muy rombu yeb nanu xamne mi ngi jeexital ci dundu doomu adama sa yu bes yi demee jàppal ne samay bis ñoo wàññeeku saa yoo déggee ay weer yu jeex xamal ne say weer ñoo dem saa yoo déggee am na at bu jeex xamal ne sa dund moo wàññeeku yow doomu aadama yow jullit waaye ci bis yooyoog seeni guddeeg seeni bëccëg ak seeni weer ak seeni at gaaw gi muy gaaw yëpp ak wone gi muy jeexital ci sa dund am na ci waxtu yoo xam ne bés yoo xam ne guddi yoo xam ne bëccëg yoo xam ne weer yoo xam ne at yoo xam ne yàlla def cee def xéewal yàlla def cee def barke sunu borom subhanahu wa taala bëgg bim nu bëgg xéewal yooyu mu def ci bés yooyoo guddi yooyoog seen i bëccëg ak at yeeg weer yi bëgg nu ci góor góorlu pour sàkku tiyaaba bëgg moom yàlla tabaraka wa taala nunu sonn pour mu jéggal nu ci bokk na ci bëccëg yooyu ak seen i màggaay tiyaaba yuñ ñi ciy fay bokk na ci bëccëg bii di bëccëgu bisu arafa mbokk yi bisu arafa ñëw na ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam ak téere yàlla bi tabaraka wa taala yuy wone ngëneel yu ci nekk moom bis boobu di bisu arafa boo ko doon takk wala nga koy lim daanaka mën nga cee lim fukki tomb ak ñett yuy wane ngëneel yi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala def ci bisu arafa yooyu buñ ko doon lim ba ca njëkk mooy danañ gis ne yow mu arafa ahadu ayaamil ashhuril hurumi bisu arafa benn la ci bëccëg ci weer yooyu nga xam ne moom la yàlla di wax ne weer yu ñu ara yu ñu araamal ku ci xeex ashharul hurum ashhurul hurum dafa am ay weer yu yàlla di tere jaam bi mu xeex ci jaam bi tooñ ci loolu sunu borom subhanahu wa taala wax na ko ci suratu tawba aya 39 mu ne inna iddata ashuhuri inda allah 12 shahran fi kitabillah yowma xalaqa assamawati wal ard minha arbaatu hurum sunu borom nee na limu weer ya ca moom fukki weer la ak ñaar loolu mu ngi ci téere yàlla bi ma ngi ko tàmbalee ca bëccëg ba yàlla bindee asamaan ak suuf yàlla mu ne am na ci ñeenti weer yoo xam ne araamal nañ ku ci xeex wal ashhurul hurum mu ne ñeenti weer yooyu mooy zul iqda zul xijja muharram ak rajab ñeenti weer yi soo leen doon xool danga fekk bëccëgu arafa nekk benn bis ci ñeenti weer yi soo ko xoolee ci zul iqda gisoo ko mu ngi ci zul xijja fan la fa bisu arafa nekk weer wi nu nekk mooy zul xijja mooy weeru tabaski fukki fan yi mooy fukki fanu tabaski juróom-ñeenteelu fan bi mooy bisu arafa yàlla def na ren ji mu ngi nekk bisu dimanche kon bokk na ci mbokk yi xéewal yi ñu yàlla defal mooy fukki fanu tabaski mu defal ñu ci yow mu arafa yow mu arafa bokk ci bés yi nga xam ne yàlla ngi ko def ci ñeenti weer yooyu yàlla di ñu tere ñu takk fi xare ñaareel bi yow mu arafa ahadu ayaami ashhurul hajj قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وأشهر الحج هي شوال ذو القعدة ذو الحجة ñaarel bi ci njariñ yi xewal yi nga xamne yalla defal nako ci bis arafat ben la ci beccëg yi wër yoy nga wër bobu nga xamne wër yoy nga xamne moy wëru aj wëru aj yeen wër la yalla subhanahu wa ta'ala wax ci suratul baqara ay 197 mune al hajj ashhurun ma'lumat aj ay wër la yu ñu xam bokku na ci li sonal doomu adamay tay japp ne aj fukki fan kessa la bu ndeme aji ñewat fekk aj ñetti wër la ci ñetti wër yow nga ko wara préparer lool motax gaay demb yi seen aj day jaar yoon ndax ki préparer ñetti wër ki préparer tukkem ñetti wër nu rew la kiko préparer ben fan nu rew la kiko préparer fukki fan bañu ne la suba ngay dem makka nga doga out ben numéro téléphone ben serigne wala ben oustaz nanko ah man kat yalla daf ma baxé dama wara aji makka li ne dama bëggal dama la bëggé djégé nga commencé ma jangal nuñuy jappé nuñuy sango set ah sumay dem jakkal lay wax ak waaw lolu fo ñëm moy da ngay dem aji makka def tourisme ñëwaat do fa jël dara parce que préparé wok aji ñetti wër la mbokk yi ñetti wër yoy lañu yalla wax ci alquran shawwal zul iqda zul hijja ñetti wër yi moy wëru aj mom la yalla nan ashurun ma'lumat moy wër yi ñu xam nga xamne boy préparer aji dang koy commencer shawwal nga préparer ko zul iqda nga préparer ko zul hijja su ramadan jexé rek shawwal taxawna fof nga ko wara préparer buñu woré koor gi jeex na rek wér way téru moy wéru sawal acca préparer bu dé da nga yaji bis bobu nak ba kérok ñuy ñëwaat aha non lañuy wajalé mbokk julit yi lool moy ñaarélu ngeenel yi ñi suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ci bisu arafa ñettel moy yawmu arafa ahadul ayyam al ma'lumat allati athna Allah 'alayha fi kitabihi qala Allah azza wa jalla ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات سوره الحج ايه 28 بوك ناتي غن لي نيال ديفال تي بيسو عرفه pour nu war ko taxaw magal ko moy bisu arafa ben fan la ci fan yi nga xamne mom la nu xam ahadul ayyam al ma'lumat ben fan ci fan yi ñu xam fan yi nga xamne borom bi tabaarak wa ta'ala tagna fan bobu beccëk bobu borom bi tagna beccëk bi ci alquran borom bi neena bes bobu doomu adamay dañ koy fekke tewé ko ngir jëlé fa njëriñ tuddu fa yalla han ci bes yoy nga xamne bes yi ñu xam la moy fukki fanu tabaski sokoy lim fa nga limale ci bisu arafa te bes yoyu bes la yow xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala neena nit ñi dañ koy fekke ca makka pour lan pour jele fa xewal jele fa tiyaba jele fa yiw waye lan pour dajale fa dajalo fa pour tuddu yalla tabarak wa ta'ala magal ko ci bes yoy nga xamne bes yi ñu xam la qala ibnu abbas radiyallahu anhuma mune al ayyam al ma'lumat asr zil hijja ibnu abbas neena bis yoy yalla di wax ci alquran nan ayyam al ma'lumat beccëk yoy nga xamne beccëk yu ñu xam la neena moy fukki fanu tabaski ci alquran kuko min diko jang dang fa fek ayyaman ma'dudat fek fa ayyaman ma'lumat ayyaman ma'dudat kor la wer la day jeex 29 jours wala 30 moy ayyam ma'dudat fan yu ñu lim la dang koy tambali di wor gis nga amna serer so xamne bu nu tambale di wor dañuy jënd kéré bu xonk bu ñu waré ben fan da né ben ak kéré bi suñu waré suba ñu né ñaar gis nga ayyaman ma'dudat soy wor da ngay konté ayyaman ma'lumat beccëk yu ñu xam moy ca tabaski kañ lañ ko xam depuis ibrahim alayhi salam bo ba légui nit ñi xam nañ lan moy tabaski sa yone tabaski rek nit ñi seen xel dem na ci ibrahim motax yalla ne ayyaman ma'lumat mbok julit yi ñentel ci sunu borom subhanahu wa ta'ala xewul ñu defal pour ñu wara magal beccu arafa moy yawm arafa ahadul ayyam al asara allati aqsama allah biha sunu borom subhanahu wa ta'ala defna bisu arafa ci beccak yoy nga xamne def ci giñ ku tolne sunu borom dana giñ ci lu amul mana ngeen defane dana giñ ci lu amul njeriñ mom sunu borom ngeen defane dana giñ ci lu magul sunu borom dafa giñ ci fukki fanu tabaski ñun ñep jang nañ ko ci alquran lan motax yalla giñ ci moy woné xéewal yi ci nek ak ngeeneeli ak daraaje ji sunu borom neena jalla jalaluhu wal fajri walayalin ashrin gignna sama maggay man yalla ci fajar bu fenke waye gignna ci walayalin ashri moy fukki fanu tabaski guddi yoyu borom bi neena gignna ci suratul fajr ibnu abbas neena innaha asra zilhijja neena moy fukki fanu tabaski serigne bu tudu ibnu kasir lol la wax mom sax yamul ci ne lol la waye dafa ne wahu sahih lolou moy li wir ku koy firi wala yalin ashrin nanko firé fukki guddi yu nek ci bisu tabaski moy ci ndjel yenu bis yow moy ñentel mbokk juri di juromel bi pour woné ni ngeeneeli ci nek moy yawm arafa ahadu ayyam al ashara al mufaddala fi a'malha ala ghayriha min al ayami sana bisu arafa ben la ci fukki fan yi nga xamne yalla def na ci xewal yalla magal na fukki fan yoy ci ku ci jaamu yalla ci bis yi nga xamne mu ngi ci bisu at yi at bu nu nek seeni beccëk seeni guddii luñuy mag di reey bisu arafa mo leen gëna mag fukki fanu tabaski mo leen gëna mag fukki fanu tabaski liñuy mag bisu arafa ci gëna mag bisu arafa limuy mag bis biñuy tabaski moko gëna mag kon mbokki julidi ay ngeenel lan sunu borom subhanahu wa ta'ala indil yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ma min amalin azka inda allah azza wa jal wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashar al adha yenenti bi alayhi salatu wassalam neena amul den bis beccuk buy gëna mag bis bi nga xamne tol na ne bisu arafa neena ken du jaamu yalla ken du magal ken def ben tiyaba bo xamantene ding ko amé ci fukki fanu tabaski qila walal jihad fi sabilillah ñu nako wa yenen xex ci yoonu yalla nak jihad nak qala walal jihad fi sabilillah mune même budé jihad ki gaddu jaasem gaddu fasam dem reyante ji waji jaamu yalla ci fukki fanu tabaski moko upp tiyaba mom mi dem jihad kon mbok yi li ñu waxon sank ci lañuy delu wat suñu boroma ñu bëgg ba sayu bis buñuy jaamu yalla bu jexé mu indil ñu benen barki dem bu noongi nekkon ci wéru koor don ko magal diko kañ di wax xéewali ci nekk koor jeex yalla indil ñu tabaski waye bala tabaski yek ci sa xolal fukki fan yi ba paré yalla di la wax xéewali ci nekk pour nga wara taxaw yow doomu adama motax perte na ëlëk ku dajé ak yalla ay loxoy kessé ab julit bo xamné tiyaba yépp dina ko romb chaque jour bu ben beccëk démé guddi dem wer ñew ak ñew chaque jour ñu naan la li bo ci defé li am li bo ci defé li yalla bëgg la li bo ci defé li doomu adama bi japp di xullé du jaamu yalla han du magal yalla du tuup ay bakaram ba dé dem ci yalla tabaaraku taala ñu ñu ne ko lo indala mu ne man kay maangi ni rek dama bëggoon tuup rek ndeké dé yexina allahu akbar yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko juroom bennel buy woné ngeenel xéewal yi nekk ci bisu arafa yawm arafa akmala allah fihi al milah bisu arafa la yalla motale lepp xéet wi xéewal yalla mujjé wacce ci ñoom bisu arafa la ko yalla wacce mune wa atamma bihi ni'ma kérok ci la yalla tabaaraku wa ta'ala matal xéewal yi mu doon wacce ci xéet wi omar ibn al khattab neena man dal omar dama doon waxtaan tok ci ben barab rek ndeke ben yahoud xol nama nema ya amiral mu'minin ayu aya fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'sar al yahudi nuzilat latakhazna zalika yawmal eid. Allahu akbar. Da ngay xol sax ndaysan mbok yi bo ñuy xolaat tay nun julli yi da ngay yeureum lu ko waral moy yahud yi sax wala nasaraani nga xamne jang nan comprendre nan aduna ak diine di nga gis ño gëna deg diine ci yenn julli yi ab yahud mo xol umar ne ko amirul mu'minin yow ki jita julli yi amna ben aya ci alquran su fekkon ne aya bobu ci ñun yahud yi la wacc ñun yahudi da lañ japp jour bobu def ko jouru fet ben aya ci sen alquran bi sen kamil bi su fekkon ne ci ñun yahudi la aya bobu wacc ci sunu bible la ñew bis bobu ñun bisu fet lañ koy def omar ne ko waaw waaw aya bobu de mom la yalla nan al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islam dinan ci suratul maida aya 5 lutax aya ba nga wacc ci yonent bi ci bisu arafat ci naaj bu tang bi ci digu ndolor gi yonent ba nga tang bay sit allahu akbar sahaba ya nga yeureum yonent bi kenn ci ñom mo jël kalam dal di koy talal ñu jël kala gi tak ci ñenti bant ci ñenti koñi ñenti sahaba ñew ku nekk tey ben bant bi ñu timale yonent bi seur bi ndax lan ndax tangayu naaj bi di wacc ci seur bi baña wacc ci yonent bi alayhi salatu wassalam kérok la aya bi wacc ci yonent bi fofu yahud bi neena bu fekkone ci lu la wacc ñun ñu fétu ko lan la aya bi wax yalla neena tay akmaltu lakum ad-din tay la matal diine ci motax perte nañ bañu yoké ci sun diine diine ji matna yalla wacc ko ci yonent bi ba yalla ne matna yonent bi dem ñun ñu ñew indi leneen diko ci duggal ko wax mu ne dañuy bëgg lu bax rek ñu ci duggal su fekke da nga yor so lu bax teye ko yonent bi mo lo gëna xam lu bax mom mu indi lu bax ba lu bax li doy yalla ne lu bax li matna yow nga ni doyal yalla baxul xaarama yok ci leneen motax xolal diina ji liñ ci yok yeb da ko yak lepp ko yak don tane kiko indi da non wax ne wax yalla man dama non dama bëgga defar lele nga gis lele ben way di ngenté wo ma téléphone suba damay tuddu de mané waw ah man nga ñew ah inshallah wa dama bu ngeen ñew wacce kamil fan lañu gisé tuddu ak wacce kamil fan lañu jàngé ci alcorane la wax ak sunna yoon ni bu ngeen di tuddu xalé bu xalé baangi ni bala ngeen koy tuddu ngeen wacce kamil so démé ci bayu xalé bi def lool wala mamam wala ben mbokam nga ni ko yow lool ku la ko def la mu né non lu bax rek xolal pourtant lu bax la ci djublu de non dama am dom yalla mayna ma dom inshallah damay jël ter alquran wacce ken du fi musique ken du fi nangam alquran waji lim wax est ce que rafet na wala rafetul waye baxul xam nga tax baxul su fekkone ne baxna yonent bi bu muy tuddu mu jang alquran ba pare doga tuddu mo ñu gëna xam alquran bi daño wara xamne lu bax du ñun ñokay xalaat rek daal di koy def dedet lu bax lo xalaat bu fekkone ne baxna ci place bi yonent bi def ko ay yonent bi daawul def lolu mok mok souli new dem ba ci armel li jang alquran ayam tay bo newe senegal ken dem ci armel li jang alquran ni inna lillahi yonent bi xere la taj'alu buyutakum maqabir yonent bi ne bu len def sen keur yi bammel sen keur yi de len ci jang bakara lolou lo ci deg bo amé xel bu len def sen keur yi comme bammel pourtant kiko def soko waxe mune non lolou ah motax du ñun lu ñu wax rafet na rek xolal tay sabar yi ci ndal sabar yi tak ay sabar guddi la ilaha illallah regeut di teug so ne so demone tay ci ñoñu di teug guddi sen sabar yoy bi ci boole la ilaha illallah nga len assalamu alaykum ñu ne wa alaykum assalam nga ni wa li ñu ne yow da nga rep way ki door len ko way nit ñi di tuddu yalla mu nan kan mo la wax ne bu ñuy tuddu yalla dañ ci wara boole ay sabar ndax yenen tibay sallam bu dan tuddu yalla da ci boole ay sabar wala lolou moy wax bi du question ñun dañuy tok fi rek lu ñu xol mu rafet rek ñu radi jël duggal ci diina ji non diine ji ay chart la lu yalla indi jox ko yonent bi loloy li bax li keneen indi baxul su baxone yalla jox ko yonent bi nako yobul aya bangi ni moko wax al yawma akmaltu lakum dinakum tay la matal diine ji ha matna luñ ne la matna ba pare señ bi da nga bëgg lu bax demal nga julli ci demal nga japp nga julli da nga bëgg lu bax su wër ko da nga bëgg lu bax bu fekkone lol do nga mo ci jublu li yonent bi indi do nga doyna ndax kenn ci ñun mënul def li yonent bi indi ba mu jeex tak li yonent bi ni mënu ñu ko jéxal dañuy def ba sonu bayyi waw yow li nga xamne mëno ko jéxal nga yok ha kenn ci ñun tay bu doon ndek ñu tégal ko kiru mu kiro muru mu xamp xamp xamp guux guux ne surna ñu ne ko demal demal rek mu dem ba jaag ne surna ñu ne ko way señ bi yokal waji neena mënu ma jéxal kilo ñu nit ko fukk kilo moy waji timon ci gol bolu ginar di lek da doon sacc ginar ñu japp ko waw bi mu sigge gaay timale ko ay pistolet ne ko lekkal mu lek lek lek ba ci ak daal di sigine gaay sourna ñu ne ko eh mu na ñu ne ko lekkal lañ wax mu lek lek lek sigine sourna ñu ne ko yow di nga lek wala do lek mu commencé joy xam nga ku tim bolu ginar di joy dafa neexatul wala lolu moy ñun li ñuy def ni moy li ñuy def moy yalla daf ñoo indil ba pare liñ yalla indil mu ñu ko jéxal ñu dañuy jëli keneen lu mu indi motax di reji sabar yi ci la bok xéssal bi ci la bok mess bi ci la bok musique bi ci la bok hein la ilaha illallah lo xalaat rek duwal nañ ko ci diine so waxe rek ñu ne diine ak jamono wala ñu ne na xumbu te dagan fan lañ jàngé ci diine yalla ne na xumbu te dagan ndax ñun tay suñu diine li ñuy dundé li la sahaba yi doon dundé ñom abubakar omar usman ali kon aya bi dafa lawon la yarala lu mat al yawma akmaltu lakum dinakum tay la matal diine ji yalla mu ne wa anmamtu alaykum ni'mati samay khewal sax tay motalina ko ci yeen waradaytu lakum al islam diinan geureumna islam mu nek sen diine amul lenen lu ngeen di nek luma geureum ludul islam kenen lo nek ludul islam bo de di nga reccu islam rek ngay de nek julit de nek ci islam bu la dugale ci bammel nga tali wallahi bo de ci lenen ludul islam bu la dugale ci bammel bi nga reccu yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira mbok yi juroom benel juroom ñaarel ci ngeenel yi yalla di wax ci arafa moy siyamu yawmu arafa moy wor bisu arafa faqad ja'a al fadl fi siyam hadha al yawm ñewna joge ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam mu ñuy soñ di ñu wax xewali wa nek ci wor bisu arafa mune annahu ahadu ayami tis'a zil hijja ben la ci juroom ñenti fan yi nek ci wéru tabas yonent bi alayhi salatu wassalam neena wa yawm asura wor ko mune kana sallallahu alayhi wasallam yasumu tis'a zil hijja wa yawm asura wa salasa ayyam min kulli shahr aw al ithnaini min shahr wa khamis neena hadith bobu sahhu al albani fi kitabi sahih abi daud yonent bi alayhi salatu wassalam dana wor bis yi fukki fanu tabaski juroom ñenti fan yi dana ko wor dana wor bisu arafa dana wor ñetti fan ci ayam ayamul bid le 13 le 14 le 15 buñu julle lundi mardi ba mercredi moy le 13 ba ca teggu moy le 14 ba ca teggu moy le 15 ñetti fan yoy ci calendrier islam la len di wax waxuma calendrier tubab bi chaque jour le 13 le 14 le 15 yonent bi dana ko wor waye mbokk yonent bi dana wor lundi waye yonent bi dana wor jeudi al muhim ci bir hadith bi yonent bi day wax warna no wor bisu arafa nun ñi aji wul mune ñew na batay di ñew di wax khas pour wor bisu arafa tiyaba ci nek mune yonent bi alayhi salatu wasalam suila an siyam yawm araf dañu laaj yonent bi alayhi salatu wasalam wa wor bisu arafa mom yan tiyaba mo ci nek mune yukaffiru sanatil madiya was sanatil qabila so woré bisu arafa bakkar yi nga amone at bi passé yalla djegal na lako yi di ñew at bi di ñew bakkar yoy tamit yalla bal na lako xol nga neul gu reey go bo woré bisu arafa dimanche bi di ñew soko woré yalla djegal na la bakkar yi nga passé won waye yi di ñew ci at bi sax yalla bal na lako lolou fan lañ koy jëlé motax islam rek moy deug suñ ko comprendre xam ko jang ko moy lepp luñ def rek yalla dañu bindel tiyab ay tiyab kessa la so passé li rek li ñew so passé li li ñew mbok yi juroom ñettel moy annahu yawmul eid li ahli al mawqif moy fetu bisub taxaway ba yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena yawmu arafa bisu arafa wa yawmu nahr ak bis bi nga xamne ci lañuy ray wa ayamil muna ak bis nga xamne ci lañuy sanni jamra neena bisu fet la eiduna ahli al islam neena ñun julli di bis yoyu sunu fet la bisu arafa ci sunu fet la bok bis bi ñuy rendi xari ci sunu fête la bok waye bis yi nga xamne ci lañuy sanni jamra motax chaque jour ci bis yoyu depuis bi wèr wi téro fu nu nek war na no Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila rawatina nak ñetti fan yoyu bisu arafat bisu julli ak bisse ca teggu yep fu nu tollu dañ war di kabar mim sax lor dede bogo nga def ko ci journée bi ben yon wala juroom yon borom xam xam mi sax dañuy wax ginaaw julli juroom ju nek war nañu kabar sa ñu selmale imam selmale wa jakkaji war nañu kabar mais yoy xolal ci suñu jakkay doko gis parce que jangunu diine xamunu ko diine intéressé wuñ luñu intéressé rek moy li kuko def rek am xaaliss li ko def liggey li ko def tukki allahu akbar lol de mom ñepp koy def li kuko def rek bu soobe yalla do takaliko xaaliss ben way ndeysaan ci at yu yag daana nax nit ñi ay téré lay indi bu ñu jullé juma ba paré rek mu taxaw genn téré yi daane billahi wallahi ta'ala li may jaay kuko jënd do takaliko deureum gaay rang ku jënd mu ne ku jënd nak bul dem taxawal mo wax la noy def bu do takaliko deureum da ngay jël keuyit bi nga dem ba ca oude bay aw nga jël deureum duggal ko ci mu awal lako wallahi do takaliko deureum wax na deug do takaliko deureum parce que téré bi deureum nga ci biir waye gaay bo ne do takaliko deureum yaakaata ay milliards ngay am sa boss fek waji wax na deug nax na la te lim koy jaay dafa yomb de 500 nga gis gaay dañuy rang ba bëgg terminisme waaw jox ma señ bi ma fi jitu ki di xex pour lan pour bëgg deureum deureum nak sax soko amone fi lay yem deureum ak tiyaba lan mo nu wara ñor mbokk yi wallahi lo meuna am amal lula neex ci aduna bi amal ay auto yu ñu yinaaw amal jet privé ndeysaan amal lula neex waye bis bu sa ru genné ci sa yaram bi lolou nga amone perte nga ko jeex amado ji deureum ben waye neena ndeysaan ben milliardaireu sénégal dafa dé ñu wo domam tawam mu ñew ñu jël xaaliss 10000 francs dal di koy jox ne ko demal marché nga jënd luñu défaré goor gi xalé bi dem ñëwaat ndeysaan indi waat wécc 5000 mu tok di joy ñu rek ko lal mu ne dama xamne sama papa milliards yi mu am yeb 10000 bi ngeen jox indi waat na wécc 10000 bi sax yobbu ko alakhirah fu nekk ni nit ku am alal su dé ñu jël 5000 francs jox waaji ne ko demal marché nga jënd luñ koy préparer bu démé juroom ñaari mètre percale lay jënd ñetti parfum sabu ordre de javel ñampé han churay lolé boko xolé matul 4000 day indi waat wécc ana limu amone ana liko téré won jaamu yalla ana limu don daw mora yalla mune zuyina lin nas hubu sahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda ha wal khayl al musawama ha lu yalla tek ci aya ba muy jeex mune zalika mataul hayat ad dunya lol yeb aduna rek la fi ngeen koy baye da ngeen de rek ñew ci man nan len gor gorlu jurom ñentel bi ci ngeenel yi moy ad dua mbokk yi bëgg nañ bisu arafa nit ñi ñaan yalla nan ñaan yalla ndax yalla gënë ñu situation yi ñu nek han yaronte bi alayhi salatu wassalam neena yawm arafa wa yawm nahr ayyam muna mune addua yawm arafa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam khayru du'a'i du'a yawm arafa ñaan bi gëna baax ñaan bi gëna mag moy ñaan bisu arafa ñaan bisu arafa fukel moy kasratul itq minan nar yalla bari na lu mu ci gorel nit ñi ëlëk safara bisu arafa yalla day gorel nit ñi da len di bal han lolu hadith la fukel ak ben moy mubahatullah bi ahli arafa yalla tabaarak wa ta'ala bisu arafa day wacc nan malaika yi yen samay malaka xol len sama jam ñi inna allaha yubahi bi ahli arafat ahli sama yalla day wacc kero dotul nek asaman dotul nek arsh day wacc bisu arafa ba jakarlok jam yi waaw bisu yalla di wacc fek yow yaangi ci ay tiaxan allahu akbar yaangi ci fo ñu ne yalla wacc na tay buñ newon president ñew na place sangam ma nga fa ma nga yor ay lettre du joxe ku fa ñew rek di nga am xam tabaski wallahi ñun ñepp buñu selmale juma dañ daw dem fofu wallahi alazim tay buñ newon president mu ngi stade amadou bari neenañ ku fa ñew di nga am xar yaakar na ne amnañu bari duñ dem juma da nga wax ñu ne non fi moy juma ji tay allahu akbar fukel ak ben ak ñaar moy at takbir qala al ulama an at takbir yunqasmu qismayn man at takbir ma doon wax sank fu nek ci beccëg yi dañ ko wara def mo xam ginaaw julli la mo xam ginaaw waxtu yi kenn ku nek ci ñun fu sa xel dem rek war nga xamne war nga takbir fukel ak ñet moy ruknul hajj al azim arafa moy ponk aj bi gëna reuy ndax arafa kuko tardé rek sa aj yaxuna ki aj fu nek man nga fa recc dem defiko man nga fayat tawaf man nga ko fay man nga fay safa ak marwa waye arafat suñu taxawé arafat beccëk suba lañ fay taxaw 9h ba julli fa tisbarak takusan kenn du fa julli timis ñuy waja départ jëm Muzdalifa nga tardé perte nga da ngay aji wat amoto aj motax yonent bi ne al hajju arafa aj arafa la kon mbok yi fukki tomb ak ñett yi mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ci bisu arafa kon war nañ ci gor gorlu li ci gëna neew nun ñu nekk fi war na no xamne da no wara wor te bisu dimanche la ku ci rep nak nan no arafat damay baye ba lendi wala damay baye ba benen ki ma wor ko ndax ñun suñu arafat xam nga wa senegal dañ doon wax ne mënu ñu jullu ndok wa makka do la no fi no wa makka buñ jullé tay ñun suma lañ wara julli ah koori te gi passé ne ñun ak wa makka ñoo julli ndo te yaakar na ne lendi ñun ak wa makka ñoo julli ndo motax deug rek moy mujj day yag rek ciowli day bari rek ñuy dem rek waye deug dong moy mujj parce que deug la yalla bëgg dañ doon wax lool mën ta nek ñun nak ñom 3 heures de temps lañ rawante pourta koori te def nañ ko de ñok julle ndo tabaske ngi ni da nga dan gi sénégalais bo xamné dañuy wax arafat de bisu dimanche la mune no arafat wa mak ñun suñu boss lendi la lendi nek bisu tabaski julli di tabaski nga gis waji fi mu wor yow sa way lan la julli wo mahé non non ñun mardi lañuy julli quoi ndax tay la arafa fuñu jëlé alcorane ñaari arafa légui nak lan moy woné lool moy suba dimanche bi di ñew acca ku dëkk sénégal bu wor bayil ba lendi nga wor soko ne xey lolou mune la no lendi bisu julil walé kon ana arafat bi nga don wor daw ak daw di kon woro won arafat arafat moy bis bu nit ñi taxawé arafa ca makka arafa nekul senegal nekul gambie nekul mali nekul france nekul allemagne makka la nek fa lañuy taxaw yonnati bi alayhi salatu wassalam santane nan wor bis bobu maggaayam moy woné yalla da fay wacc leena nga baye bo bis bi bes nga ngay wor so waxe ñu ne araf musna gis ben oustaz ci télé bi Radio Sénégal mu waxtan ba paré da né waw ma ngi fatali mbokk yi ñun besu sangam lañuy wor arafat mu paré rek ubi antenne ben way wogo assalamu alaykum mu né waw oustaz sang dama lay ngani bi sangam moy arafat mu né waw ñun wa sénégal suñu arafat ñun wa sénégal fuñu jël arafat yoyu esprit yoyu xalaat yoyu xel yoyu wala ñok makk bokku ñu diiné yoy lañu wara gënë suñu wap yi li nga gis ujaat bu dem makk ñew taggu sëriñam mu né ko bu fa jël dara bu fa xol dara bu fa jëlé dara soy dem makka ñu le bu fa jëlé dara bu fa xol dara moy do fi indi dara xana xamu len diina ji makka la joge ñew fi joge wul fi dem makka loolu lañu wara def suñu bop yi diina ji makka la joge ñew fi kon nak tay ji bu ñuy jublu legi bu imam bi taxawé fi fa lañuy jublu lañu jublu fenen ay wa bul jublu makka kon kay fekke makka doyu la bul jublu fofu acca alquran bi ñuy jang fan la wacc makka yonent bi ñuy top fu mu wacc makka ci wa makka la bok bagn nagn ko sax ba fa la judde da ngay dem gis fa ñu bind baytul lazi wulida fi rasul keur gi la yonent bi juddo a lol nak yalla mo len ko defal waye tekki wul ne ñun dañ leena wara jaamu dedet ñun duñ jaamu wa makka de waye dañuy top sunna yi wacc mak yonent bi makka la inde diina ji fa lañ ko leralé texte yoyu yi ñu wax fa la wacc kon fa ngi top texte yoyu bok julidi ma ngi soñu sama bop di len soñu ñu gor gorlu ci bisu arafa su bisu arafa jexé ñu xamné suba ci suba sa tabaski la tabaski xam ngeen atay ci nek di nga gis ci biir rew mi ponkal mo xamné julit bo xamné dem la jënd xar jaamu ci yalla gor gorlu ba yalla may ko xar bisu tabaski xar mi daadi yaqku reeguñ xar mi waye yaqku joge jakka ja imam reyna nga daw ñew sa kër ana sa doom mu ne waaw nga ne ko bismillah indi len xar mi acca bismillah na xar mi japp nañ ko jappal do koray lolu amna senegal amna ñuy jappal xar yi ba lañu leen di ray wa jappal leen ko gis wa gawaaji commencé raxas tanki ci kanam bi sunu ben way mu ngi fi tok ci jakka ji mu ngi ci première sapé bi papa am de ko ne nañ jappal xar mi ñu commencé paré xar mi saw mu ne papa jappal mi yaqku mu ne ko nañ ko ray rek benen bi moy xar mi buñ koy ray ga gis wa kër gi ñew di ciap ci deret bi di def seeni jeu deret bobu di genn ci xar bi sobe la bañ ngeen ko bañal ki rendi xar bi ak gi toy won deret bi laal ko lu upp juroomi dirham sen japp yaakhuna deret sobe la lepp lu la laal ci deret bo uppe juroomi dirham sobe la legi naka ngay jele deret bobu diko ciap deret bobu sobe la ak yenen yu nek ci tabaski nan moy tandiku bida yoyu nan moy tandiku bokale yoyu tabaski yalla ko mom lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله